What'll I do when I am far, so far away that I am so blue? Now tell me, what'll I do? Now what'll I do when I am wondering? Summer, what'll I do? What'll I do with just a photograph? Now a photograph of your child. Oh, to tell, now to tell all my troubles, tell all my troubles to you. When I'm alone, all about you. Oh, that won't come true. Now tell me, what'll I do? What'll I do with just a photograph of your child, to tell, now to tell all my troubles, tell all my troubles to you. Now when I'm alone with only dreams, it's all about you that won't come true. Oh, tell me, what'll I do? Now I'm here all alone, stare at a photograph, that photograph of your child. Mijn favoriet groepje uit de 60e jaren, de Peddlers en What I'll Do. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 9 januari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, open podium in Café Het Spul in Schiedam. Elise de Graaf is nummer 1 op de Floret en Stichting Stolpersteinen. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Just a girl without a name. I pass her by every day. She hides her eyes so no one knows. And so it goes down the street. Lives a man, an empty house, an empty hands. What's inside? No one knows. And so it goes, so it goes. No one knows. One more angel cries alone. People come and then they go, and no one knows. Is this really, really all there is? I don't know. No one knows. Where my searching comes to. So It Goes van Joe Cocker en daarvoor Jason Mraz samen met Colby Kea in Lucky. Ons eerste onderwerp vanavond. In Café Het Spul in Schiedam is er iedere laatste zaterdagavond van de maand open podium. Herman de Bruin hoort meer van Rob van Klaarwater. Rob, welkom. Dankjewel. Ja, want jij hebt een café, maar daar zit ook een podium in. En dat noem je een open podium. Dat betekent dat iedereen die daar zin in heeft, kan komen voordragen, nou, spelen. Het is één keer per maand, de laatste zaterdag van de maand, dan hebben we altijd een open podium. Hmm. Dus iedereen die iets wil laten horen of zien, is welkom om dat te laten zien of horen. Er staat altijd een vleugel. We hebben accordeons, gitaren. dagen. Dus mensen hoeven niet allemaal te slepen. Microfoons uiteraard. Nou, en dan proberen we gewoon wat de mogelijkheid te geven om mensen de mogelijkheid te geven om wat te doen. Hè? Ja. En lukt dat vanuit de Schiedammers geredeneerd? Nou, Schiedammers ook. Maar we hebben mensen uit Den Haag en Delft en moet ik even denken, Rotterdam. Vlaardingen komen ze ook vandaan. Mm-hmm. Dus van alles uit hebben de we. De regio weten ze het open podium wel te vinden dus. Ja. En zijn dat dan meestal mensen die aan het begin van hun carrière staan? Ja, we hebben ook mensen inderdaad die in de cabaretwereld zitten bijvoorbeeld. En die proberen dan bijvoorbeeld een liedje uit of een paar liedjes of een sketch uit. Ja. Om te kijken of het aanslaat en wat ze eventueel kunnen veranderen. Mm-hmm. Maar ook veel muziek, denk ik. Het is over het algemeen veel muziek. Jazz ook, maar ook Nederlandstalig. Dus ook wel kleinkunst. En wat de cabaretiers aangaat. Er zijn inderdaad wel mensen geweest die hier ook al een beetje hoger op de ladder zijn geëindigd. Bijvoorbeeld bij kameretten. En die proberen dat juist uit bij mij. Gebeurt tegenwoordig in de grote toneelzalen ook, weet ik wel. Dat de spelers soms, niet altijd, naar de foyer komen om nog even met de mensen te praten. Ja. Als ze dat leuk vinden. Nou, en het is ook leuk omdat er heel veel gelijkgestemden zijn. Die dan zeggen van nou, ik zou dat in een andere toonsoort. Want je haalde dat bijvoorbeeld niet. Of ik zou eens beter articuleren. Of ik zou juist daar even een pauzetje houden. En gewoon opbouwende kritiek. Daar moet je wel tegen kunnen natuurlijk. Ja, het publiek geeft ook nog adviezen. Advies je hoeft er niks mee te doen natuurlijk. Nee, dat maar het helpt niet, altijd maar mee. Het zit wel dicht op elkaar. Het publiek en de artiest. Het is een soort kruisbestuiving, zeg maar. Hè. Mensen gaan op een gegeven moment ook samenspelen. Ja. En dat geldt ook voor de artiesten. Gewoon, of mensen die gewoon een hobby hebben om iets te spelen. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb ook wel mensen gehad die aan het goochelen gingen. Okay. We hebben ook luidspelers gehad. Hè. Een oetspeler bijvoorbeeld uit Roemenië. Uiteraard staat er een vleugel, dus er wordt veel piano gespeeld. Ja. Van alles en nog wat. Ja, open podium is dat speciaal daarvoor natuurlijk. Dat mensen daar terecht kunnen om dat te doen. Heb je genoeg mensen die dat doen? Eens in de maand doe je het? Ja. Of heb je wel eens een keer dat je denkt, jee, ik heb helemaal niemand. Ga ik zelf doen? Zelf speel ik ook. Daarom vraag ik het. En ik heb in ieder geval een vaste gast die altijd er is met pianospelen. Dus die kan het altijd dicht spelen, zeg maar. Ja, soms zijn er maar een paar mensen en soms zit het vol. Ik weet wel, voor de corona was het veel populairder. Dat moet je weer helemaal opbouwen, toch? Mm-hmm. Voor de corona was het dat ik af en toe zei, ja, je mag maar twee liedjes, want er zijn er zoveel. Dat ik echt een waslijst had, dat er een wachtlijst was van voor en na de pauze. En nu is dat heel langzaam, ja, soms wel en soms niet. Ja, ja. En mensen die nu denken van, nou, dat lijkt me wel leuk. Daar wil ik ook wel eens een keer op het podium staan. Dat kan dus. Ja, ja. Allemaal welkom. Alleen ze moeten er rekening mee houden dat het niet te hard mag zijn. Want ik zit natuurlijk ook wel in een winkelstraat, maar ook mensen die wonen erboven. Ja. Dus niet te hard versterkt. Dus geen drumstellen en trompetten en elektrische gitaren. En een metalband heb je ook niet. Geen metalband. maar als je gewoon een beetje rustig kan spelen. Kijk, een trompet kan je natuurlijk voluit gaan. Ja, of, je kan het ook maar je kan ook heel rustig daarop spelen. Ja. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die de baas keurig kan vertellen als mensen dat willen weten. Ja. Waar moeten ze zijn om zich eventueel te melden, om wat informatie op te vragen? Het staat altijd op de website, tspul.nl. En ze kunnen ook altijd bellen of gewoon even langskomen als ze in de buurt wonen. Het zit op de Hoogstraat 92. Ja, dan kom je in Schiedam overal terecht waar het gezellig is. En zeker op de laatste zaterdag van de maand. Ja. Dat is het open podium. Rob van Klaarwater. Heel veel succes met het open podium. Ook heel veel plezier erbij. En dank voor het gesprek. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Silex, vite de profil, ton cœur de pyrex, résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux.

Thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you. Everywhere I went, seems I've been there before. But you're bright enough for me all of my days. The love's so sweet in so many ways. I wanna stop, thank you, baby. I just wanna stop, thank you, baby. Sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Whoa, yeah. Thank you, baby. Veel schrijver James Taylor, How Sweet It Is To Be Loved By You. Ons volgende onderwerp. Schermster Elise de Graaf is 11 jaar oud en de nummer 1 in de categorie Benjamin Dames met de floret. Samen met haar moeder Janneke is ze bij Tera Cox. Welkom allebei. Dankjewel. Even de feiten op een rij hoor. Elise, in welke categorie ben jij nou nummer 1 geworden? Benjamins. De Benjamins. Dus dat is tot en met 12 jaar. En met welk, ja, dat heet een wapen ook. En met welk wapen ben je dan bezig? Floret. Wat is het verschil tussen een floret en een degen? Bij degen heb je wat meer treflok. Dan kan je op de benen en zo raken, op een masker. Dan kan je echt lekker helemaal losgaan. Ja. En bij floret mag je alleen aan de voorkant en op de rug, zeg maar. Janneke, trots? Ja, zeker. Ja. En was er veel concurrentie? Nou, het is zo dat er op schermen merendeels jongens zitten. Zij schermt ook wel tegen jongens. Maar de meisjes in haar categorie zijn wat minder aanwezig. Dus je zit wel als meisje wat sneller in de top. Dus ja, dat is dan weer het voordeel. Ja. Is het nou alleen bikkelen en concentratie en trainen in die club waarbij jij bent? Of is het ook wel eens gezellig en heb je ook wel eens een feestje daar? Oh ja, dat is wel soms ook nog wel eens gezellig. Ik ga even aan Janneke vragen, die club. Wat is dat eigenlijk voor een club? Ja, de club bestaat 60 jaar. Het is in 1965 opgericht. Zo, en hoe heet die? Het is Schermvereniging Trefpunt Vlaardingen. Nou, ik vind de naam ook wel erg leuk. Geweldig. Want je moet natuurlijk treffers maken. Dus ja, hoe leuk is dat verzonnen ooit? Zo lang geleden. Ja, het is een vereniging die zit in Vlaardingen. Maar eigenlijk het hele watergebied komt er wel zo'n beetje naartoe. Van Schiedam, Sluis, Rotterdam. Het is echt heel gemuleerd wat dat betreft. En er zitten ook, zelfs al als je 40 plus bent, ben je veteraan. En er zijn dus mensen die ook al veteraan zijn. Ja, klopt. En het is zo leuk om te zien dat echt jong en oud er nog steeds zitten. Dus ook mensen die al heel lang op die club zitten, wat volgens mij een beetje als familie kan voelen. Die schermen nog gewoon. Nou zijn jullie al een oude club, 60 jaar. Ja. Gaan jullie dat nog vieren? Ja, ik hoor wel al op de achtergrond wel eens dat ze dat echt wel willen vieren. Ik weet niet hoe, maar er gaat zeker wel aandacht aan gegeven worden. En ja, het is sowieso een gezellige club, want elk jaar hebben we ook na de zomervakantie een barbecue. Dus er is ook aandacht voor elkaar en mooie dingen. Ze hebben ook clinics die ze geven voor bedrijfsuitjes of voor scholen. Dus dat kan je ook nog vinden op de website. En dan ga je naar de club toe met een team bijvoorbeeld van je werk? Nou, dat zou kunnen, ja. Of er wordt ook op scholen wel eens clinics gegeven door mensen van de club. Dus, ja, dat brengt mij wel op de vraag, op scholen ook, de jeugd ook, is het eigenlijk een dure sport om te doen? Want je moet best wel een hele uitrusting hebben, hè? Dat klopt. Als je gaat schermen, dan de contributie valt trouwens wel mee. Dat, ja, ik weet niet zeker, volgens mij is het rond de 17,50 per maand, dus dat is niet zo heel erg duur. Je hoeft ook niet gelijk alles aan te schaffen, dus daar zou ik me zeker niet door laten afschrikken. We hebben binnen de vereniging hebben we ook een appgroep dat mensen ook wanneer kinderen uit kleding gegroeid zijn, dat we dat aan elkaar veel goedkoper doorverkopen. Dus er is zeker wel aandacht voor. Je hoeft ook niet gelijk alles aan te schaffen. Je mag ook echt de eerste maanden alles van een vereniging lenen. Dus je wapens, je uitrusting. Maar op een gegeven moment moet je dat natuurlijk wel gaan aanschaffen. Ja. En er is een hele grote website in Nederland voor tweedehands dingen. Ik weet niet of ik dat mag noemen. maar goed, daar heb ik bijvoorbeeld, dat kreeg ik van een ouder als tip. Van ja, kijk daar ook eens op. En toen had ik het geluk dat ik een heel starterspakket had. Dus echt van tas, wapen, de hele uitrusting die in haar maat was. Ja, dat is fantastisch voor een hele leuke prijs. En dan heb je eigenlijk alles al binnen. En kan je steeds, als ze ergens uitgroeien, één item kopen. Maar dat vind ik dus ook zo mooi aan deze sport. Het is echt wel sierlijk. En het heeft ook echt wel regels van, ze moeten elkaar ook echt groeten als ze starten met de match. Ze moeten ook altijd, ook al heb je verloren, elkaar weer een hand geven als je klaar bent met je match. Het is, ik vind de waarden en normen wel heel mooi, de gedachten die erachter zitten. En ook als ouder inderdaad mag je niet schreeuwen op het veld. Eigenlijk de trainer ook niet. Dat wordt niet gedaan. Ik voel een opvoedkundige en een vormende kant, toch Elise? Ja. Fijn wel, hè, dat ze hun mond houden. Ja, heel erg. Nou, ik vind het een prachtig verhaal. En leuk dat die sport nou eens wat meer in de belangstelling staat. Zeker. Dank je wel allebei, Elise de Graaf, nummer 1 van de schermsport. En Janneke de Graaf, moeder daarvan. Dank jullie wel allebei. Graag gedaan. Oh, dank de website, hebben we die nou genoemd? Dat is svtref.nl. En voor e-mails info@svtref.nl. Dank je wel. Was morgens wakker, jouw ogen zijn nog dicht. Ik hoor op de radio het eerste nieuwsbericht. Ik kleed me rustig aan, want ik heb nog even tijd voor een hele lieve knuffel en een berengoed ontbijt. Ik pak mijn spullen. Kijk je even aan. En dan vlak bij de deur kom je lachend voor me staan. Sla mijn armen om je heen en hou je stevig vast. Oh, jij bent de vrouw die als geen ander bij me past. En wat ik doe voor jou, doe ik met soms zo weinig woorden. Ik hou zo'n boel van jou, dat ik die woorden soms vergeet. En wat ik voel voor jou, zeg ik nu met een paar akkoorden. Het is maar even dat je het weet. En het niet vergeet. Weet nog die eerste keer, dat ik in je ogen keek. Hallo zei en ik voor je stem bezweek. En vanaf dat moment was ik heel.

pretend away that I'm Rudolph Valentino. Pull up in my limousine. Oh, won't you come in out of the rain? And things will never be the same. And then just like Greta Garbo, even terug in de jaren 70 samen met Ian Thomas en Right Before Your Eyes. Ons volgende onderwerp. Stolpersteinen zijn het initiatief van de Duitse kunstenaar Günter Demnig als eerbetoon aan de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgebrachte medeburgers. Peter Groeneweg, algemeen bestuurslid van Stichting Stolpersteinen, is bij Terra Cox. Peter, welkom. Ja, goeiedag. Nou, de meesten van ons kennen die stichting, maar vandaag is het misschien wel weer eens tijd om er het naadje van de kous over te weten. Wat is dat precies voor stichting? Deze stichting, Stolpersteinen Schiedam, heeft zich tot doel gesteld om voor alle slachtoffers van het naziregime, dus in de Tweede Wereldoorlog, een stolperstein, een glimmend struikelsteentje in de straat te leggen voor het woonhuis, het laatste woonhuis waar zij in vrijheid hebben gewoond. En we hebben er al 147 geplaatst in Schiedam. Dat zijn er 143 voor Joodse Schiedammers en 3 voor mensen uit het verzet. En met die laatste groep, daar willen we in de komende tijd verder gaan. Want daar zijn ook nog wel stenen voor te plaatsen. Het ontstaan van deze hele bewegingen, die stolpersteinen, kan je daar iets over vertellen? Want inmiddels is het heel erg groot geworden. Ja, het is het wordt nu genoemd het grootste kunstwerk in de openbare ruimte van de hele wereld. Er zijn, als ik het goed begrepen heb, meer dan 100.000 van die glimmende steentjes geplaatst. De kunstenaar is Günter Demnig en hij is in 1990 begonnen met een soort spoor door de stad Keulen. Waarmee de route werd aangeduid die de Sinti en de Roma in die stad hebben afgelegd toen ze op transport gingen. En later, in de tweede helft van de jaren 90, is die begonnen met, ja, ook uit een soort protest in Berlijn, met dit soort steentjes. Nou, en het wordt opgepakt en wij zijn in Schiedam in 2013 opgericht om dit op te pakken. En ja, in iets meer dan 10 jaar tijd hebben we er 147 gelegd. En we gaan nog even door. Maar ja. Je had het over die glimmende steentjes. Nou, heb ik ooit eens een keer een meneer op zijn knietjes zien werken in de Hoogstraat in Schiedam. En ik dacht, die is gevallen, die zoekt iets. Maar dat bleek jij zelf te zijn. Ja. Dus je ja. steekt zelf ook de handen uit de ja. mouwen. Ja, we hebben heel veel actieve vrijwilligers die op dat moment gewoon zeggen van nou, waarschuw me als we weer gaan beginnen. De dames, meestal dames van Oost Pak Door, die pakken de nou bijna 70 stenen in Oost aan. We hebben de Rotary Schiedam, die doet vaak in West activiteiten. We hebben JNS in Schiedam-Zuid projecten. Die doet de projecten in de Gorze. En dan houden we er nog wat stenen over in het centrum en rond de plantage. Nou, daar gaan wij achteraan. Wij moeten tenslotte ook gewoon zelf kunnen poetsen. Hoe zie je de toekomst van deze stichting? Gaat het nog steeds verder met die uitbreiding? Ja, we hebben wel de grootste hoeveelheid stenen voor de grootste doelgroep gehad. Hè, voor de Joodse slachtoffers. Het gaat nu meer 1-op-1. Dus er lopen nu 2 onderzoeken. Naar iemand van de groep Peter. Het klinkt wat overdreven, maar er is een groep Peter. Ad van Liemt heeft het daarover in zijn laatste boek De Wraak op het Verzet. Dat is een Peter van der Smit. Die was in Schiedam-Oost actief in het verzet. Ook met bladen, maar ook met wapentransporten. Hij is wel afgevoerd en zijn ouders en zus zijn ook afgevoerd naar een kamp. Zijn zus is de enige die het heeft overleefd. En hij is uiteindelijk ook opgepakt en ook geëxecuteerd bij het kamp Vught in de buurt op de executieplaats. Dus we kijken of we nabestaanden kunnen vinden, zodat we nog 3 stenen kunnen plaatsen in de buisballotsingel voor nummer 66A. En we hebben een vraag gekregen van een groep die, of eigenlijk een duo die voor een groep slachtoffers die weliswaar volgens de registratie nooit in de Gammen zijn vermoord, maar die zijn er niet werkelijk vermoord. Die zijn op een hele andere locatie vermoord. Dus daar moet ook nog een soort herdenking voor plaatsvinden. En dat betreft maar 1 Schiedammer van de 45 slachtoffers. Zij zijn op een experimentele wijze vermoord, namelijk met een mobiele vergassingsinstallatie. Het gaat er nu eigenlijk om, kunnen wij nabestaanden vinden van die Wilhelmus de Vries in dit geval. En voldoende nabestaanden, zodat we ook zeker weten dat de nabestaanden het ook op prijs stellen. Dat is wel een van de voorwaarden van de kunstenaar, Gunther Demnig. Ja. Als er in de familie mensen zijn die zeggen van nee, dit willen we niet. Dan wordt er geen steen geplaatst. Nee. Want het mag alleen een steen ter herinnering zijn en geen steen des aanstoots. Nee, dat is mooi gezegd. Even de website waar mensen terecht kunnen mochten zij informatie hebben willen hebben. Ik zoek altijd gewoon via Google naar stichting Stolpersteine Schiedam. En dan kom je vanzelf bij onze website uit. De stenen vertolken het verhaal. Dankjewel. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? In the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Dit is De Late Avond. Wood was dat, met Fallen uit 1991. En daarvoor, nou, de bekende Julio Iglesias, een Crazy. We hebben er nog tijd voor twee, zelfs nog, voor 12 uur. Te beginnen met deze. Larry Graham, een One in a Million You.